सानू, तिमीले मलाई छोडेर गए पनि तिम्रो यादले कहिले पनि नछोड्ने भयो है। अब त तिम्रो र हाम्रो भेट हुँदैन होला। तिम्रो हुने सपना पनि अधुरै भयो। तिमीले मलाई गरेको माया अनि मैले तिमीलाई गरेको माया एउटा साँचो प्रेम कहानी बनोस्। जहाँ रहनु खुसी रहनु सुखी रहनु। Narui, narui, janu बगीको खोला है अब भेटा हुँदैन होला है नरोई नरोई जानु नरोई नरोई जानु सानु नरोई नरोई जानु नरोई नरोई जानु सानु नरोई नरोई जानु म त तिम्रो भइन सानु नरोई नरोई जानु नरोई नरोई जानु